صدای محمد صلاح نور. عید آمد، عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد، عید آمد، عید آمد و عید آمد. بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد، معشوق پدید آمد، آن صبح چو صادق شد از رای تو وامق شد، معشوق تو عاشق شد، شیخ تو مرید آمد، شیخ تو مرید آمد، شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد، شد قفل و کلید آمد، شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد، شد قفل و کلید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد و عید آمد. جان از سن آلوده هم پاک به پاکی رفت، هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد، بر پاک و پلید آمد، از لذت جام تو دل مانده به دام تو، جان نیست چو واقف شد، او نیز دوید آمد، او نیز دوید آمد، بس توبه شایسته بر سنگ تو بشکسته، بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد، کو خرقه درید آمد، با قصده نامحرم سه ماه نمی زدم، بر بوی بهار تو از غیب رسید آمد، از غیب رسید آمد، از غیب رسید آمد، عید آمد و عید آمد، عید آمد و عید آمد. شعری از مولانا جلال الدین محمد بلخی.